sa buong kenayat ay ay pwitigasa. Nagsabong kiniliw datuhok kinrigan. Ang walaeng mauray kong nga kaasing kanya. Nudilaeng talagang mamawibuya. Maipot pa'y idisi katiping manaw. Binilbilang ko tibet sa tiinaldaw. Sama po luket paluti, magilang itimayo. Simang betkabya kung yung siya't nilipat mo. Ala, bigbigay man mo siya't matladaydi. Inka, inay ayat, teruwa kagari. At sa sangit, daydi puso mo, malalagit ko dagidi. Daydi, ayan, ayan nga inka pinerdi. Nagsabong kiniliw na tuok kinrigan. Awalaeng mauray kong nga kaasing kanya. Nudilaeng talagang mamabuybuya. Manipot pa'y idisi katipin manaw. Binilbilang ko tibet sa tiinaldaw. Sama po luket taluti, mabilang itimayo. Simang betkabya kung yung siya't nilipat mo. Ala, bigbigay man mo siya't matladay di. Ika, inay ayat, yadu akarkay. Ang sasangit ay tipuso mo, malaglagit ko dagidi. Daydi, ayan, ayan nga inka pinerdi. Ang sasangit ay tipuso mo, malaglagit ko dagidi. Daydi, ayan, ayan nga inka pinerdi. Ang sasangit ay tipuso mo, malaglagit ko dagidi. Daydi, ayan, ayan nga.